جو اسلامی بھائی معتکفین سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، بعض معتکفین اسلامی بھائی ان کی چپل پہن کر استنجا خانوں میں چلے جاتے ہیں اور ملاقاتی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری چپلیں چوری ہو گئی، برائے کرم ایسوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ کسی کی چپلیں اس طرح بغیر اجازت کے استعمال کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، حق تلفی بھی ہے، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی چپل ہی استعمال کی جائے، کسی اور کی چپل اس طرح پہن کر نہ جایا جائے، توبہ بھی کرنی ہوگی اور جس کے چپل استعمال کیے اس سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اس کو راضی بھی کرنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کس کس کے استعمال کیے، تو اس کی صورت یہی ہے کہ ایسے موقع پر آدمی جب مجمع ہو تو اعلان کرے کہ میں نے جس کی چپل استعمال کی ہو یا جس کی کوئی حق تلفی کی ہو میں اس سے معافی چاہتا ہوں۔ ایک تو صورت یہ ہے، دوسری ایک مشورتاً عرض ہے کہ اگر ایسا کیا ہے اپنے تو پھر اب یہ کہ اس کے لیے دعا کرتے رہیں، اس طرح دعا کریں کہ یا اللہ میری اور میں نے آج تک جس کی بغیر اجازت چپلیں استعمال کی ان کی مغفرت پر، یا اللہ میری اور جس مسلمان کی میں نے آج تک حق تلفی کی ان کی مغفرت پر۔ یہ کہ ان کے لیے دل سوزی اپنے اندر کڑن رکھنی ضروری ہے، تو اللہ تبارک و تعالی حقوق العباد یعنی بندوں کی صلح کے لیے وہاں قیامت کے دن کرم فرما دے گا، صلح کروا دے گا اپنے کرم سے۔ یعنی یہ طے نہیں ہے کہ دعائیں مغفرت کریں گے تو صلح ہو جائے گی، ایک مطلب یعنی کہ طریقہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض معاملات میں دعاؤں کا ہے، جیسے غیبت میں بھی دعائیں مغفرت کا ہے کہ ہم نے غیبت کی فلاں کی اس کو پتا چل گیا اب اس سے معاف کروائے۔ ہاں اگر اس کو پتا نہیں چلا غیبت کی ہے مگر اس کو معلوم نہیں کہ ہم نے اس کی غیبت کی، تو اب اپنی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، یا وہ جس کی غیبت کی تھی وہ غائب ہو گیا یا مر گیا، تو اب یہ کہ ٹھیک ہے اس کے اپنے اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اللہ سے ڈرتا رہے یا اللہ صلح کروا دینا۔ تو اس لیے مطلب ہرگز کسی کے چپل نہ پہنا کریں مہربانی کر کے۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب۔